الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الخامس عشر درس تمن دكرغا نينيكي namugo shurutu salah lenki sibitinga safarun qasun atamun do nyeru safarun ghasfil lan nyasine wujuna fil wujuna ro kamuna qati tanqati rusino sikandi hijriya miladiya tampil no karago september sine wujuna fil tampile arbaane sheikh ya rahimahullahu ta'ala hum pallaga du'a ul istiftah hum kunandanga nanti sunna nyane ambilaga فاتحة خرنا نتي الله أكبر أنغران كتون شغان جيما يمي لغا فاتحة خرنا ننتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يو ألو دواء متنون بيني غري قو در سودان انت قولي بانغاني مخبيد أنغنا كيكو أناري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أناري فاتحة خرى بسم الله الرحمن الرحيم انا رفاتي اخر كمبر اغرا سبحانك اللهم وبحمدك اغرا كبي كونغاندا هاي كنيا فسرني ارا نورا درين كان نان كن خورا هو بوغايا نعم اتي ومعنى سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله وسكنني أتي ومعنى سبحانك أورين مني معنى كني مني إن رومني كي سبحانك إن رومني اللهم أي أتي أنيا أنزهك الله ننسون دني التنزيه sunun dindei allaiqa agageme bi jalalikati ankallanka unga ya allah e anken allah anabaran subhanak awran allah sinna kun ko ngan sunun dini bakka fufusu ara laganta gemme lementa allah maganna sunun di bakka kenga yaqinta maganna sunun di bakka kenga kapalimanta na sunun di bakka kenga de mandanantai anta hatajini na qasiyentay timme man ko tumba na da kembra na la sunu ni bakka fofu su igada men katay na qasim pinu an la sunu ni bakka ken sunon dinde be allaiq aga gemme bi jalalika ti hankin kallanka allah kallanka ya allah allahumma awrina ya allah yo bona ngana tan na la sunu ni bakka finu yogunui annam magada ga asarundi misar da allah ti kittengiya kittengayke kabara kitten do adamare mun kitun tabana de on ta mo goto allah bana ko tan kent ya ko kem mo kan no famu digame a digamu no awa kubenu gatini on allah ta digamu no mona magati kitte wa uga fasarni kittenga awa na nyamo ko tan kum pagara sarundi nenya de bari anken na allah ma kubenu gata do hon kawa ma remme nga ma yakinga ma kenka kapale mangai anna sunu ni bakka kun khai anna sunna go mun killengut yo kenyani subhanaka allahumma awriyani kay ay anado unazihuka ngan sunu dinat tanziha laiq sunu dinni bega gemme bi jalalika tankallanka kun ya allah allah wa bihamdik aru tanti gande wa bihamdika ay anado sana'an tigande alayka anken allakamma marogatin bi hamdika tan tigandinga sana'an alayk tigande yalla kamma andu famu Naam nga an sonondini Allah baka fofu sara nganta gemme tanti gande nga anfamu ay nga moko be nganti gana ngati gande nyana an kamma sana'an tigande na uta khanne magana tigande uta khanne maga alayka anke ngalla kamma wa tabarak ismuk antu khonnam barakinta ay atike ngureni albarakatu barake khairinga tunalo awakitene bidhikri katyanki ngalla finko ngenya barake ndo khairi anufamu jamunga awakitene ti alla finko ngenyai na nyini salini nyini sumun na alla batu na alla mpinko ngena wakurana kara anufamu alla gara ngara kebe anna dapari ya gara ngaba kebe anna wara keni anna barake nkita kenyati ti alla mpinko ngen sirebe ga allah pin ko ngi ngaga arakeni waqt su ga tren ken waqt su barakelo no kempinya gondia allah pin ko ngi ga sondo men barakelo no kempinya won ka sirebe ga ne halle koy baraken tar nanya ampinya won haraga ne duna su gamma ka yo kenya ni sirebe ga allah hin ko naru sirebe ga allah hin ko naga go ho karanten do hobrant ay al barakatu tunalu bi dhikrika baraken kitin tallam allah pin ko ngenya suroyo gono wadi wa barake ke wa sarna kite mo gonyo gono anay kha i munguro karam po hammin teng sedenga nanye anga honne ke beto allah tabar na anga tigit kenga anga gollinti kenga barake nya haykenga anu fam na buri gam ma kan na zakam magandi anu fam kempay barake nya ina buri no khon anu famu lemu gam ma kan ngari tuinda ngari famundi ngari tulungoni khere ngolle kempay barake nya sarno gam mangi topoto mangi enu famu ilungonda barna lankute ga yanga sikida nga nga sumpunjo no kencho barake nya wuyu no won parce que kencho na lank barenya enu famu kanga na ta wona kurusu nya utu ya allah ya allah ya allah nan to karu no nga sumpunkutu no nga enu famu lankute yunda hoyni da barna kempe kenta barake kin nga kunduma de lampin ko ngebe gan kee anan chondo menya tenkundini anan bugu bonenda na lo khairin ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم أتي وتعالى جدك أن شو باغن نكلنك أورد مني أي أنا دو ارتفع قدرك أنا فهمو الله سبحانه وتعالى ألا نرى أنك أغنى أنغرغنت ألا نرى أنك أغنى أنغرغنت وعظم شأنك ankin allah subhanahu wa ta'ala pinchanu nga ankora nufam ta'ala jaddu kere ay azuma sha'nu kam pinchane allah ankin pinunga i khore nyanan pinchanu nan nufamu ndara indara irtafa'a qadruk allah nyiranka khunga wurgin angurgin awurginta awurgi wa azuma sha'nu kam pinchanu nga indara in qura na'am wala ilaha ghayruk batika man sun uruginta ku allah subhanahu wa ta'ala kallanka ku ta suya allah uruginta suya allah qura suya allah finu nyan qura suya na'am kimrati wala ilaha ghayruka awrin man ay la ma'buda fil ardi batifu sun tani nyen kam mai anu famu wala fis samai batfo sunta kamundi bi haqqin titongunga tongumba tenga siwa ka anke ngalla tanaga niken ya allah e anke ngallao ndawari hagadi ya fasarir subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk hagadi ya hasari nima nanun koti ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض بتفوسن تني ننخنت كي معبود وراوركو اندا الاصول ثلاثه ودنگ انا فامو ولا في السماء بتفوسن تكموندي بحق انت تونغا سوا كانكين الله تنغنك يا الله اي الله كني نغا تندغني لا اله كي ورين لا معبود بحق الا الله الاصول ثلاثه ودنگ كنون يوسكنو نياني ati wa ma'na awregan kebe subhanaka allahumma ke awregan ke ma'na ke na awregan kebe ay anado unazzihuka alla ngan sonondini at tanziha sonondinde allaiqa gagemme bi jalalika tankallanka kunga ya allah e allah awde anta huruna allai kebegantai anta hubakai kebegai wa bihamdika du tanti gandenga ai anadua sana anti gande kanne maka alika anke ngalla kamaya wa tabarak ismuka antugunnan barakin tankallanka ankora ai awre ani albarakatu nanti barakin khairi gabinga albarak albaraka kenne khairi gabinyan tunalo wakati ne bizikrik tankin ngalla fin kongenya wa ta'ala jadduka antuba kunnan kallanka awre ani irtafa'a qadruk allan niranka kunga awruginta awrugi wa 'azuma sha'nuk ampinchanunga awa ankora andara wala ilaha batika man suntadu wala ilaha ghayruka batika man suntadu batengan tunga kan tanyalla anken tanan tano agabatini kamanen tano allah gahiti ay awrini manni la ma'buda batifu sunta fil ardi yandi wala fis samai batifu sunta kam munqati bi haqqin titungunga siwaka anke ngalla tanagan ke ya allah e allah allah thalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil nfamu iga fofu sukhil liga batalla ga hekha hunyan batika manu ngadi gi batta khay khunyan ya allah khallenni sobenga tungunga wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.